O sadece korkunç bir sesten ibaret olacaktır. Onlar hemen görmeye başlayacaklar. Eyvah bize! İşte bugün hesap günüdür diyecekler. İşte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür. Allah meleklere der ki, zulmedenleri, kendileri gibi olanları ve Allah dışında taptıklarını bir araya toplayın ve onları cehennem yoluna sürün. Durdurun onları, çünkü sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu? Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar Allah'a boyun eğeceklerdir. O sırada onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları kişilere, "Siz bize sağdan yaklaşırdınız," derlerken diğerleri, "Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Ama siz kendiniz azgın bir toplumdunuz. Bu yüzden Rabbimizin bizimle ilgili azap sözü gerçekleşmiş oldu. O halde biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Gerçi sizi biz azdırmıştık ama biz kendimiz de azgın kimselerdik," diye karşılık verecekler. Hiç kuşkusuz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara "Allah'tan başka ilah yoktur" denildiğinde onlar, "Biz cinlenmiş bir şair için tanrılarımızı mı terk edeceğiz?" diyerek büyüklük taslarlardı. Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri onaylamıştır. Elbette siz can yakıcı azabı tadacaksınız. Bununla birlikte siz sadece yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Allah'ın gerçek kulları bu cezanın dışındadır. Çünkü onlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler olacaktır. Onlar naim cennetlerinde, tahtlar üzerinde birbirlerine bakarak ağırlanacaklardır. Onların etrafında cennet pınarlarından doldurulmuş, berrak, içenlere lezzet veren ama ne baş ağrısı ne de sarhoş etme özelliği bulunmayan kadehler dolaştırılır. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Sonra onlar birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri diyecek ki, "Benim bir arkadaşım vardı. Şöyle diyordu. Sen bizim ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra bizim gerçekten diriltilip cezalandırılacağımıza inanıyor musun? Şimdi siz onu görüyor musunuz?" diyecek ve o da onu arayacak ve arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Ona diyecek ki, "Allah'a andolsun ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Biz ilk ölümümüz dışında bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız, değil mi? İşte en büyük kurtuluş budur. Öyleyse çalışanlar bunun için çalışsınlar. Şimdi ağırlanmak için bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha iyidir? Biz o zakkum ağacını zulmedenler için bir fitne yaptık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte onlar bundan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonunda onların dönüşü kesinlikle çılgın ateşi olacaktır. Çünkü onlar atalarını sapkın kimseler olarak bulmuşlardı. Onlar da onların izinden koşuşturuyorlardı. Andolsun ki onlardan önceki eski toplumların çoğu da doğru yoldan sapmıştı. Andolsun ki biz onların içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Bununla birlikte Allah'ın gerçek kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Biz onu ve ailesini o çok büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. O halde alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bize inanan kullarımızdandı. Sonra da biz diğerlerini suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz İbrahim de onun soyunun bir kolundandı. Bir zamanlar o temiz bir kalple Rabbine yönelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye ibadet ediyorsunuz? Siz Allah'ın dışında bir takım uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki düşünceniz nedir?" Sonra İbrahim, yıldızlara bir göz attı, "Ben hastayım," dedi. Bunun üzerine kent halkı arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da onların putlarının yanına gizlice varıp dedi ki, "Yemiyor musunuz? Niçin konuşmuyorsunuz?" Sonra sağ eliyle onlara bir darbe indirdi. Putperestler koşarak İbrahim'in yanına geldiler. İbrahim dedi ki, "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yapmakta olduklarınız da Allah yaratmıştır." Onlar birbirlerine, "Onun için bir bina yapın ve onu kızgın ateşin ortasına atın," dediler. Böylece onlar ona karşı bir plan hazırlamışlardı. Biz de onları planlarını boşa çıkararak küçük düşürmüştük. İbrahim dedi ki, "Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk bağışla." Bunun üzerine biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdelemiştik. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa ulaştığında İbrahim dedi ki, "Oğulcuğum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne diyeceğini bir düşün bakalım." O dedi ki, "Ey babacığım, sana söyleneni yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın." Her ikisi de teslim olup İbrahim oğlunu alnı üzeri yatırdığında biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir denemeydi. Biz ona çok büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Biz ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da mübarek kıldık. Onların soyundan iyilik yapanlar da, kendisine apaçık yazık edenler de vardır. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a da nimetler vermiştik. Böylece biz onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onlara yardım ettik. Öyle ki üstün gelenler onlar oldu. Biz her ikisine de o açıklayıcı kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ulaştırdık. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü bunların ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz İlyas da gönderilen elçilerdendi. O kavmine şöyle demişti: "Allah'tan korkmaz mısınız? Siz yaratıcıların en güzelini, sizin ve sizden önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı terk ederek Baal'e mi tapıyorsunuz?" Bunun üzerine onlar İlyas'ı yalanladılar. Bu yüzden onlar muhakkak ki cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın gerçek kulları müstesna. Biz sonradan gelenler arasında ona da iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanmış kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz Lut da gönderilen elçilerdendi. Biz geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini yok etmiştik. Siz şimdi sabah akşam onların bulundukları yerlerden geçmektesiniz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç kuşkusuz Yunus da gönderilen elçilerdendi. O dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide bulunanlarla birlikte kura çekmiş, ancak kaybedenlerden olmuştu. Kendi kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Sonra biz onu bitkin bir durumda sahile attık. Üzerine gölge yapması için kabakgillerden bir bitki yetiştirdik. Biz onu 100 bin ya da daha fazla insana elçi olarak göndermiştik. Sonunda onlar Yunus'a inandılar ve biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi sen onlara sor. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde mi dişi olarak yarattık? Dikkat edin. Onlar kendi uydurmaları olarak, andolsun ki Allah doğurmuştur demektedirler. Hiç kuşkusuz onlar elbette yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer söyledikleriniz doğruysa getirin kitabınızı. Onlar Allah'la cinler arasında da bir soy bağı uydurmuşlardı. Andolsun ki cinler de onların hesap için Allah'ın huzuruna götürüleceklerini iyi bilmektedirler. Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın muhlis kulları bunun dışındadır. Çünkü ne siz ne de taptığınız şeyler, hiçbiriniz cehenneme gireceklerden başkalarını azdırıp Allah yolundan uzaklaştıramazsınız. Biz meleklerden her birimizin belli bir makamı vardır. Hiç kuşkusuz biz sıra sıra durur ve Allah'ı tesbih ederiz. Allah'a ortak koşanlar şöyle demektedirler. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, biz de kesinlikle Allah'ın gerçek kullarından olurduk. Ama onlar Kur'an gelince onu inkar ettiler. Onlar yakında anlayacaklardır. Andolsun ki biz, elçi olarak gönderilen kullarımıza şu sözü verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklar. Üstün gelenler de mutlaka bizim ordumuz olacaktır. Onun için sen bir süreye kadar onları aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Onlar bizim azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar? Azap onların yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. O halde sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden uzaktır, yücedir. Gönderilmiş olan bütün elçilere selam olsun. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Sad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad. Öğüt dolu olan Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler boş bir gurur ve ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Biz onlardan önce nice kuşakları yok etmiştik. Onlar feryat etmişlerdi ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Bu durum karşısında inkar edenler şöyle dediler: bu çok yalancı bir sihirbazdır. O tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler yerlerinden kalkarak şöyle dediler: yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen budur. Biz böyle bir şeyi son zamanlardaki dinlerin hiçbirinde işitmedik. Bu uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir. O uyarı içimizden ona mı indirilmiş? Hayır. Onlar gerçekten de benim uyarım konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Hayır. Onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa o çok güçlü, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse sebeplerine sarılarak göğe yükselsinler. Onlar burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğratılmış bir ordudurlar. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da elçilerimi yalanlamışlardı. İşte onlar da elçilere karşı güç birliği etmiş gruplardır. Onlardan her biri gönderilen elçileri yalanlamış ve bu yüzden de benim azabımı hak etmişlerdi. Bunlar da ancak geri dönüşü olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. Onlar, "Ey Rabbimiz, sen bize hesap gününden önce azap payımızı hemen ver," demektedirler. Sen onların söylediklerine sabret ve çok güçlü olan kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelen biriydi. Bu yüzden biz akşam sabah onunla birlikte tesbih etmeleri için dağları ve sürüler halindeki kuşları onun emrine vermiştik. Hepsi Allah'a yönelmişlerdi. Biz onun hükümranlığını güçlendirmiş ve ona hikmet ve doğruyla yanlışı ayırma yeteneği vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlar ve Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Bunun üzerine onlar şöyle demişlerdi: "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etmiştir. Şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver, aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benimse sadece tek bir koyunum vardır. Buna rağmen o, onu da bana ver ki benimkilerle birlikte bakayım," dedi. Ve tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki: "Andolsun ki o, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Gerçekten ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Ama bunlar da ne kadar azdır." Davud birden kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yönelip tevbe etti. Biz de bundan dolayı onu bağışladık. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. "Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Sakın tutkularına uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlara gelince, onlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çok şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin düşüncesidir. Cehennemden dolayı inkarcıların vay haline. Yoksa biz, inananları ve iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Ya da Allah'tan korkanları, yoldan çıkmış olanlarla bir mi tutacağız? Bu Kur'an, ayetlerini okuyup düşünmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. O gerçekten de Allah'a çokça yönelen biriydi. Hani bir akşamüstü ona üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. O da, "Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığı için çok severim," demişti. Sonunda atlar gözden kaybolduklarında, "Onları bana geri getirin," demişti. Atlar yanına gelince onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başlamıştı. Ancak biz Süleyman'ı tahtının üzerine bir ceset koymak suretiyle sınamıştık. Bunun üzerine o bize yönelmiş ve, "Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimseye layık olmayacak bir hükümranlık ver," çünkü sen çok bahşedensin demişti. Bunun üzerine biz de rüzgarı Süleyman'ın emrine vermiştik. Öyle ki o, onun istediği yere onun sözüyle akıp giderdi. Yine biz bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, zincire vurulmuş başkalarını da onun emrine vermiştik. Dedik ki, bu bizim bağışımızdır. Artık ister başkasına ver, ister elinde tut. Bu konuda hesaba çekilecek değilsin. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, gerçekten şeytan bana bir bitkinlik ve acı vermektedir diye seslenmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su demiştik. Biz Eyyub'a katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde bir uyarı olmak üzere ailesini, onlarla birlikte bir o kadarını bahşetmiştik. Yine ona, eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma demiştik. Biz onu gerçekten de sabreden biri olarak bulmuştuk. O ne iyi bir kuldur. O gerçekten bize çokça yönelen biriydi. Güçlü ve basiret sahibi kullarımızdan olan İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Biz onlara katkısız bir haslet olarak ahiret yurdunu hatırlama özelliği verdik. Onlar bizim katımızda seçkin, iyi kimselerdendi. İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifil'i de an. Hepsi de iyilerdendi. İşte bu bir uyarıdır. Gerçekten korunanlar için güzel bir gelecek, kapıları kendileri için açılacak olan adın cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak birçok meyve ve içecek isteyeceklerdir. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayacak olan hepsi yaşıt güzeller vardır. İşte bunlar size hesap günü için vaat edilenlerdir. Bunlar bizim bitip tükenmeyecek olan rızkımızdır. Bu böyledir. Ama azgınlar için de çok kötü bir gelecek vardır. Çünkü onlar cehenneme gireceklerdir. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. İşte kaynar su ve irin. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka çeşit azapları da. İnkarcıların önderlerine, işte bunlar sizinle birlikte cehenneme girecek olan topluluktur denilince, onlar da, onlar rahat yüzü görmesinler diyeceklerdir. Hiç kuşkusuz onlar ateşe gireceklerdir. Uyanlar önderlerine, hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Çünkü bizi buraya siz getirdiniz. Burası ne kötü bir yerdir diyecekler. Yine onlar birbirleri için şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz! Bunu bizim başımıza kim getirdiyse, onun ateşteki azabını kat kat artır. Yine onlar, dünyadayken kendilerini kötülerden saydığımız, alaya aldığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? Yoksa onlar gözümüzden mi kaçtı diyecekler. İşte cehennem halkının birbirleriyle olan bu çekişmeleri muhakkak bir gerçektir. De ki, ben yalnız bir uyarıcıyım. Bir olan ve mutlak otorite sahibi bulunan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Çok güçlü olan, çok bağışlayandır. De ki, bu çok büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Yüce melekler topluluğu tartışırken benim onlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyedilmektedir. Bir zamanlar Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini tamamlayıp ona ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Bunun üzerine iblis dışında meleklerin hepsi topluca secde etmişlerdi. İblis büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Allah buyurdu, ey iblis, ellerimle yarattığımın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın. Allah buyurdu, öyleyse çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin. Bu yüzden hesap gününe kadar lanetim hep senin üzerinde olacaktır. İblis dedi, ey Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı. Allah buyurdu, sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin. İblis dedi, senin büyük gücüne andolsun ki ben, senin gerçek kulların dışında onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu, İşte gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki ben, cehennemi seninle ve sana uyanlarla hep birlikte dolduracağım. De ki, ben bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ben size kendiliğimden sorumluluklar yükleyen biri de değilim. Bu Kur'an, alemlere bir uyarıdan başka bir şey değildir. Andolsun ki siz, bir süre sonra onun haberinin doğruluğunu mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitap, çok güçlü, çok bilgi olan Allah tarafından indirilmiştir. Hiç kuşkusuz biz sana bu kitabı gerçek olarak indirdik. Öyleyse sen dini yalnız Allah'a has kılarak ibadet et. Dikkat et! Halis din yalnız Allah'ındır. Onun dışında veliler edinenler, biz putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demektedirler. Allah, görüş ayrılığına düştükleri konularda onlar arasında hükmünü verecektir. Hiç kuşkusuz Allah, yalancı ve çok nankör olan kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama O bütün eksikliklerden uzaktır. Çünkü O tek olan ve mutlak güce sahip bulunan Allah'tır. O gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır. O geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin üzerine örtmekte, her biri belli bir süreye kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı da kendisine boyun eğdirmektedir. Dikkat edin, O çok güçlü olan, çok bağışlayandır. O sizi tek bir canlı varlıktan yaratmış ve sonra ondan da eşini var etmiştir. Ve O sizin için davarlardan 8 çift indirmiştir. O sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratma sürecinden geçirerek meydana getirmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah'ın size hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. O, kullarının nankörlüklerinden asla hoşnut olmaz. Eğer şükredecek olursanız, bunu sizden hoşnutlukla karşılar. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacaktır. O size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Çünkü O, göğüslerde olanı çok iyi bilendir. İnsan başı dara düştüğünde Rabbine yönelerek ona yalvarır. Allah ona katından bir nimet verince de daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşmaya başlar. De ki, sen inkarınla biraz daha eğlene dur. Çünkü sen cehennemliklerdensin. O inkar eden mi, yoksa geceleyin secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse mi daha iyidir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. De ki, ey inanan kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere karşılıkları hesapsız olarak ödenecektir. De ki, bana dini yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet etmem ve Müslümanların ilki olmam emrolundu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edecek olursam, o büyük günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet ediyorum. Siz onun dışında dilediğinize tapın. De ki, gerçekten ziyanı uğrayacak olanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokacak olanlardır. Dikkat edin, işte apaçık ziyan budur. Onların üstlerinde de altlarında da ateşten katmanlar olacaktır. İşte Allah kullarını bu şekilde korkutmaktadır. Ey kullarım! O halde yalnız benden korkun. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince, onlar için müjde vardır. O halde sen, bütün sözleri dinleyen, sonra da en güzeline uyan kullarıma müjdele. İşte bunlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir. İşte gerçek akıl sahipleri de bunlardır. Hakkında azap sözü gerçekleşmiş olanı, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Rablerine sığınarak korunanlar için, cennette üst üste yapılmış olan ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Sen Allah'ın gökten bir su indirdiğini, onu yer altındaki kaynaklara kattığını, sonra da onunla türlü renklerde bitkiler çıkardığını görmüyor musun? Sonra bu bitkiler kurur da sen onları sararmış olarak görürsün. Sonunda Allah onları çerçöpe dönüştürür. Kuşkusuz bunda akıl sahipleri için bir uyarı vardır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı ve böylece Rabbinden bir nur üzerinde olan kimse, göğsü İslam'a kapalı olan kimse gibi midir? Öyleyse Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Allah, sözlerin en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan tüyleri ürperir. Ama sonunda da Allah'ı anmakla tenleri ve kalpleri yumuşayıp rahatlar. İşte bu, Allah'ın kendisiyle dilediğini doğru yola ulaştırdığı bir doğru yolu rehberidir. Allah kimi doğru yoldan saptıracak olursa, artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Kıyamet günü yüzünü o kötü azaptan korumaya çalışan kimse, hiç güvende olan kimse gibi olur mu? Zulmedenlere, kazandıklarınızı tadın denilecektir. Onlardan öncekiler de elçilerini yalanlamışlardı. Bu yüzden azap kendilerine beklemedikleri bir yerden gelivermişti. Böylece Allah onlara rezilliği dünya hayatında tattırmıştı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Andolsun ki biz, düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği vermiş ve onu Allah'tan korkmaları için pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak indirmiş bulunuyoruz. Allah birbiriyle geçinemeyen birçok ortakların sahip olduğu bir adamla yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı örnek olarak sunmaktadır. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra siz, kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız.